Uur zit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden roept de gouverneur van New York op om af te treden. Andrew Cuomo wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. Uit onderzoek van justitie blijkt dat de democraat vrouwen die hij in dienst had ongewenst heeft betast, geknuffeld en beledigd. Het parlement van de staat New York onderzoekt of hij kan worden afgezet. Zijn eigen partijleden willen inmiddels ook dat hij vertrekt. Ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene zijn duizenden inwoners gevlucht voor naderende natuurbranden. Volgens Griekse media is er veel rook en zijn er voortdurend explosies te horen. Ook de stroom valt geregeld uit. Honderden brandweerlieden, militairen en vrijwilligers zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Meer dan 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend tegen de gedeeltelijke sluiting van de Haringvlietbrug. De Noord-Zuidverbinding onder Rotterdam gaat 2 jaar lang deels dicht vanwege werkzaamheden. Het verkeer kan in beide richtingen, maar over 1 rijstrook met 50 km per uur. Ondertekenaars van de petitie vrezen veel extra reistijd. De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben Rijkswaterstaat volgens NRC dringend verzocht om 2 rijstroken open te houden voor automobilisten. De lancering van een nieuw onbemand ruimtevaartuig naar het ruimtestation ISS is uitgesteld. Volgens de vluchtleiding is er mogelijk een technisch mankement aan de motor. Het uitstel is een domper voor Boeing dat de Starliner heeft ontwikkeld. 2 jaar geleden mislukte een eerste lanceerpoging omdat de capsule het ruimtestation niet wist te bereiken. Boeing hoopt aan het einde van het jaar met de Starliner mensen naar het ISS te kunnen brengen. Concurrent SpaceX heeft al 3 bemanningen naar het ruimtestation gebracht. Het weer nog. Er kunnen mistbanken ontstaan vannacht. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen begint de dag zonnig. Later op de dag zijn er buien, ook met onweer. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. In de nachtelijke uurtjes op Radio 1. Tijd voor een mooi gesprek, hoop ik. Ik ben Eva en ik ben te gast in Miss Podcast. En ik hoop dat we het ook over andere podcasts gaan hebben. Want ik ben een groot podcastliefhebber. Ik hou van podcasts die gaan over muziek, zoals Van X-Base of The Rider Is. Ik hou van podcasts die gaan over dingen waar we allemaal mee bezig zijn. Zoals NRC Vandaag of Mooie Gesprekken in Nooit Meer Slapen. Ik heb heel veel zin om ook een nieuwe podcast die ik verplicht heb moeten luisteren, De Moord op de Indiaan, zo meteen te bespreken. Dus laten we beginnen. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, hoi, dit is Miss Podcast. En dat was inderdaad het stemgeluid van mijn gast Eva Kleven. Ze heeft het zelf al even mooi geïntroduceerd. En inderdaad, ja, natuurlijk gaan we het over podcasts hebben. Hallo. Ja, moet. Daar zijn we ervoor, inderdaad. De slogan van het programma is ook wel mooie radio zonder zendmast. Miss Podcast, oh, mooie, ja, radio zonder zendmast. Ja. Maar ja, dit is natuurlijk met zendmast. Ja. Maar een podcast is zonder zendmast. Ja. Afijn, op die manier. Je bent net op tijd, hè? Ja. Want de brug stond open, kreeg ik door van mijn collega. Dat heb ik wel eens, ja. Klopt. Want je komt uit, ja, je moest ook een eindje rijden. Ja. Giethoorn. Ja. Daar heb je ook veel bruggetjes, denk ik. Heel veel. Zeker in de zomer moet ik echt wel mijn route goed uitstippelen. Want er zijn allemaal van die pleziervaartbootjes. En ja, heel veel water, heel veel bruggetjes waar ik overheen moet. Maar wat een bijzondere plek ook om te wonen. Want ik weet, je presenteert hier op zaterdagavond, ja, bij 3FM Club Kleven. Klopt. Je moet volgens mij vaak ook hier in de buurt zijn in Hilversum. Mm-hmm. Dat is wel een eindje rijden. Hoe kom, ja, je daar nou helemaal terecht? Ja, dat is een goede vraag. Mijn schoonvader woont daar al heel lang. En ik heb iets van 9 jaar verkering met mijn vriend. Dus ik kom ook al 9 jaar op die plek. En die plek, ja, dat is Dwarsgracht. Vlakbij Giethoorn. Mm-hmm. Het is nog niet eens Giethoorn zelf, kun je nagaan. Okay. Het is een prachtige plek. Echt, het is alsof de tijd er heeft stilgestaan. Het zijn allemaal boerderijtjes langs water. Blijft het ook verstoken van de toeristen? Omdat die naar Giethoorn gaan natuurlijk. Die gaan, ja, niet naar Dwarsgracht, lijkt me. Ja, we tricked them, kind of. Oh, wat, ja, ga lekker naar Giethoorn. Ja. Ja, daar heb je echt wel infrastructuur als, nou ja, verhuur van kleine bootjes, heel veel restaurantjes, musea en zo. En in Dwarsgracht ziet het er eigenlijk precies hetzelfde uit. Behalve dat er geen toeristen voor je neus langs varen de hele dag. Ja. Dus het, ja, dat zo kun je het voor je zien. Dus hoe lang woon je daar nu al? Ik woon daar sinds eigenlijk begin van de lockdown in Nederland. Ik ben teruggekomen van vakantie en daar gaan zitten. Omdat ik woonde in Amsterdam. Ja. Mijn vriend moest thuis gaan werken. En we hadden niet een extra kamer waarin dat makkelijk kon. Dus we dachten, weet je, we gaan gewoon daar zitten. Want in het voorhuis van de boerderij is een Airbnb. Mm-hmm. En die was leeg, want alle toeristen bleven weg. Die konden het land niet inkomen. Dus daar zijn we gaan zitten. En dat beviel eigenlijk zo goed dat we het inmiddels hebben gekocht. En met heel veel plezier wonen. Geen seconde spijt. Nee, totaal niet. Nee. Ook al is het lang rijden. Ja, dat hoort er dan bij. Dat heb je er dan voor over. Ik moet zeggen, het trekt mij ook wel hoor. Op een gegeven moment, ik woon nu nog in Amsterdam. Mm. Maar ik heb echt een soort droom om in Friesland te gaan wonen. Ik hou van Friesland, het water, de ruimte. Beetje lucht en leven en ruimte om je heen. Ja, en mensen verklaren je voor gek, maar het is zo logisch om inderdaad, lucht, ruimte. Ja. Ik denk dat het leven met ruimte om je heen en niet zoveel mensen om je heen en de stad om je heen. De stad is fantastisch, hè, om je te ontwikkelen en om elkaar op te zoeken. Maar ik denk in de basis als mens leven heb je niet zoveel nodig. En heb je niet zoveel prikkels nodig. En is van je afkijken wel goed. Ja. Ja. Nou, wat een rustgevende gedachte om mee te beginnen. Ja, nou. Goed, wat gaan we doen? Jij hebt mij de belangrijkste geluiden uit je leven gegeven. Ofwel, ja, ik zeg altijd de belangrijkste, maar dat verschilt voor mijzelf echt van moment tot moment. Dus, ja. Maar we noemen het nu maar even zo. Daar gaan we het over hebben. En inderdaad, ik heb jou een podcast teruggegeven. En dat is een vrij nieuwe podcast, De Moord op de Indiaan. Je noemde het al. Dan gaan we pas tegen het einde van het uur gaan we het daarover hebben. Een soort van bespreking. Recensie mag het ook eigenlijk niet heten, maar een bespreking. Heb je alvast in één woord, wat vond je ervan? In één woord? Ja, in één woord. Pin je er niet op vast? Nou, ik denk dat we het zo meteen moeten bespreken. Want ik heb echt heel veel woorden hierover te zeggen. Ik kan het niet in één woord. Goed, nou dan beginnen we snel. En ik heb een audioportret voor je. Wil je die horen? Ja. Zonder dat we erbij stilstaan, zijn we voor bijna alle spullen die we gebruiken en consumeren afhankelijk van grondstoffen. Neem nou goud. We maken er sieraden van, maar het zit ook in onze chips en telefoons. Vandaag hebben we een muzikale, slimme presentatrice te gast. Eva Kleven. Ze is het gezicht van het Klokhuis en de stem van Radio Phonics. Geen onderwerp is te ingewikkeld voor haar. Bij Eva kun je terecht met al je moeilijke vragen. Ik heb ook wel eens gehad dat ik een egeltje zag lopen en dat ik dacht, is dat egeltje nou in de problemen? Want je ziet ze eigenlijk bijna nooit overdag. En dat klopt ook, want egels, dat zijn nachtdieren. Januari, Eva Kleven is voor het eerst mijn tafeldame. Allereerste keer. Voor de allereerste keer. Je bent wel eens te gast geweest in ons programma. Je presenteert Klokhuis. Je bent DJ bij Phonics. Ja. Hoi, ik ben Eva en ik mag je vandaag meenemen backstage bij de Phonics Music Awards. Eindelijk komen we te weten wie de beste MC is. Wie is de beste groep? Wie heeft de beste stijl? Eva is het journalistiek presentatietalent van 2016. En hoe is dat nou om dat te zijn, Eva? Vers, vooral. Ik hoor het je nu voor het eerst zeggen. Het is... All I really wanna know is if you ever gonna show. If you wanna go, then go. All I really wanna know is if you're ever gonna show. 'Cause now we're moving too slow. If you wanna go, then go. All I really wanna know. Waar luisteren we naar? Dit is dit. Je moet heel hard lachen. Ja, ik moet heel hard lachen. Ik heb het echt heel lang niet gehoord. Nee, want dit is... Ja, waar komt dit vandaan? 2014 was dit. Ja. Dit was Adam of Adam. Adam. Adam. Met Go To Go. En dat was de meidenband waarin jij zat. En ik moet zeggen, ik heb dit zelf helemaal gemist. Oké. Maar vertel even. Ja, ik zat heel lang geleden inmiddels in een meidenband. Ja. Met vier anderen. En... We zouden Nederland by storm nemen, zeg maar. Mm-hmm. En uiteindelijk hadden we een serie bij BNNVARA, een soort reality-serie. Dat was allemaal scripted. Dus wij waren actrices in een meidenband om maar televisie-uitzendingen te maken. Het was een heel verwarrend en raar project, maar ook zo leuk om te doen. Ja. Dus het was een fictieve meidenband. Ja. En je wil gewoon het nieuws halen met jullie muziek. Want dit is wel even, wij horen het nu natuurlijk alleen, maar hier hoorde wel een bijzondere clip bij. Klopt. Ja, die is echt viraal gegaan. Ja. Niet normaal. Maar dat is ook niet zo gek als je die clip ziet en je weet niet dat het fictief is. Denk ik. Dat klopt ook wel. En dat was ook de insteek. Maar ja, je kunt het natuurlijk bedenken van hoe gaan we zorgen dat we nieuwswaardig worden. Of hoe gaan we zorgen dat we opvallen. Ja, dan kun je bedenken, we gaan een liedje zingen. En in de tussentijd zit er een soort van tril-ei in je broek. En dan maar kijken wat er gebeurt. Ja. En we hadden geen idee dat de hele wereld dat interessant zou vinden. Ja. Want dat was wel wat er gebeurde. Maar het was bizar. Zat er echt een tril-ei in jullie broek? Ja. Oké, dus het was ook wat we zien. We zien eigenlijk mensen die klaarkomen. Ja. Dat gebeurde ook echt? Nee. Oké, dat was wel net. Ja, tuurlijk. Ja, nee, ja. Nee. Dat was wel. Ik heb die meiden die in die clip zitten, want ik zit er zelf dus niet in. Ze zijn niet klaargekomen. Ze zullen vast wat opwinding hebben gevoeld. Ik bedoel, een trillend ei in je broek, dat voel je. Ja, dat voel je. Maar als er een camera op je staat, ik zou er zelf ook niet helemaal voor kunnen gaan, denk ik, dan op dat moment. Nee, het was heel raar. Een van de raarste dingen die ik heb meegemaakt, denk ik. Ja, leuk. Ik wist het niet. Ik ken het niet, maar... Ga het even kijken. Het is nog steeds... Het zegt... Ja, ik heb het wel gekeken dus. Volgens mij is het... Toen was het 17 miljoen keer bekeken. Wow. Dat wij echt dat dachten... Dat zijn cijfers, zelfs voor 2014. Ja. Niet normaal. Ja, dat was leuk. Hey, en verder hoorden we Bodem in Zicht. Ja. Een programma dat presenteer je met Anna Gimbrère. Ja. Of zeg je Gimbrère? Anna Gimbrère. Gimbrère, ja. Denk ik. In 2020. Ja. Kinderen voor Kinderen in 2021. Ja, dat heb ik net gedaan. Ja. Ja. Waarom was je daar? Nou, ik werd daarvoor gevraagd. Ja. Ja. Oh, moest je zingen ook? Ja, zeker. Wat leuk. Ja. Wat heb je gezongen dan? Moeilijke Vragen. Oh. Ja. Dus dat kunnen we ook terugluisteren. Absoluut. Ja. Ja. Moeilijke Vragen. Een hele videoclip is erbij opgenomen. Dansjes. En heel leuk was dat. Ja, dat was ook een soort van kinderdroom wel voor mij een beetje. Hoor. Dat gewoon bij Kinderen voor Kinderen zingen. Ja, voor mij ook. Ik totaal. Heb één keer op een onbewoond eiland gezongen voor een behoorlijk groot publiek. Maar dat was een musical. En als ik dat terug hoor, dan... Op een onbewoond eiland. Nou, het is echt verschrikkelijk. Kan ik niet naar luisteren. Ah, fijn. Maar dus komen we wel ongeveer van dezelfde generatie. Want dat was ook de Kinderen voor Kinderen muziek waar ik mee ben opgegroeid. Ja. Ja, ik denk ook. Want ik heb ook al naar allemaal andere geluiden gehoord. Die je hebt doorgegeven en... Komt allemaal bekend voor. Oh, leuk. Ja, zeker. En Klokhuis, 2017 hoorden we. Ja. Toen moest je ook lachen, want dat ging over een egeltje. Ja, ik dacht een egeltje. En inmiddels woon ik dus in Giethoorn en hebben we best wel wat egeltjes in de tuin. Dus ik denk, wanneer heb ik dan ooit dat in een interview gezegd? Ja. Maar dat was natuurlijk het onderwerp over de egelopvang. Ja, zo leuk. Ja. Ik hoorde laatst bij Vroege Vogels, ging het ook over de egel. En de egel is dus gewoon een aaseter. Mm-hmm. Die eet andere dieren. Mm-hmm. Dat wist ik helemaal niet. Maar... Dooie dieren. Ja, precies. Het is niet een dier dat op jacht gaat of zo. Het is echt zo, hey, een pissebed. Oh, die ligt op zijn rug, ik eet hem op. Klopt, maar hij heeft wel eens een gewonde duif gegeten, geloof ik. Dus gewoon als een vogel niet meer helemaal goed ter been is... of ter vleugel, moet je dan misschien zeggen? Ja, want die mevrouw van de egelopvang, die vertelde ook... dat zij... Heel veel mensen denken dus, als je een egeltje vindt... die, weet ik veel, de weg kwijt is... dat je hem melk moet geven. Maar dat is dus niet zo. Je moet hem kattenvoer geven. Omdat dat komt dichter bij wat egeltjes eten. En als ik dan denk kattenvoer, die jagen ook op muizen. En, Wat grappig. Ja. Dat is ook wel logisch inderdaad. Als je een kat vindt, dan willen mensen ook melk geven. Maar dat moet je ook niet doen. Nee. Gewoon kattenvoer geven. Ja. Als het even kan. Altijd kattenvoer geven. Als je iets vindt, gewoon kattenvoer geven. Geef het kattenvoer. En we hoorden je nog bij FunX Music Awards in 2016. Ja. En de uitreiking van de Philip Bloemendaal-prijs in 2016. En daarna heb je volgens mij ook nog een Marconi... Talent Award gekregen. Ja, 2016 was een leuk jaar. Holy crap. Ja, ik wist niet wat me overkwam, joh. Hou op. Ik was echt net begonnen met werken. Ik had geen idee eigenlijk waar ik mee bezig was. Waar begon je? Nou, dat is dus heel grappig. Ik zat in dat meidenbandje. Dat was mijn bijbaantje, om het zo maar te zeggen. En voor de rest studeerde ik nog. En daar ben ik mee gestopt, omdat ik aan het solliciteren ging. Ik kon van al dat materiaal van die meidenband een mooi videoreel eigenlijk maken. En daarmee heb ik gesolliciteerd bij het Klokkenhuis. Ik kwam erachter dat ze bij de VPRO mensen zochten. Dus daar heb ik hem ook naartoe gestuurd. Mm-hmm. En ik had stage gelopen voor mijn studie bij de radio. Dus ik kreeg, 2015 of zo, door dat ze mensen zochten bij Funix. Ja. En de vraag of ik dat zou willen maken. Dus toen ben ik hier bij de NPO Campus aan de slag gegaan. Dus VPRO, Funix en Klokhuis zijn eigenlijk alle drie tegelijkertijd begonnen. Ja. Wat heel raar was. Want ik dacht, ik heb gewoon drie ijzers in het vuur. Ik kijk wel, misschien lukt één ding. Weet je wel, 4 jaar in de nacht radio maken. Let's go. Dat, zoiets. Maar het was meer dan dat. Veel meer dan dat. En dat werd gezien. En daar kreeg ik ineens prijzen voor. Dat ik dacht, maar wat heb ik dan gedaan? Of zo. Ja, ik vond het een heel eervol. Ja. En heel erg fijn om die waardering te krijgen. Maar ik kon hem niet zo goed plaatsen nog of zo. Ja. En daarna dan? Want heb je dus eigenlijk ongeveer alles al bereikt op, in 2016? Ja, nou ja, ik moest ook nog maar net beginnen of zo. Ja. Zo voelde het heel erg. Ja. En dan moet je dat ook wel ergens gaan waarmaken of legde zo. Legde dat een druk erop, ja? Nou, nee, geen druk. Maar ik werd wel gezien. Mensen gingen wel op me letten. Mensen wisten me ineens te vinden. En hadden een bepaald beeld van me. Ja. En dat moet je dan ook nog maar eens gaan waarmaken. Of iets tegenoverzetten van, ja, maar dit is wie ik ben. Of ja, ik vond het heel nog steeds wel, hoor. Dat ik denk af en toe denk, hoe zien mensen me en wie ben ik eigenlijk? Of zo. Dat zijn dan wel vragen waar ik dan mee bezig ben. Nou, we gaan het uitzoeken. We praten straks verder, maar we moeten er even tussenuit. Want aan de andere kant van de wereld, in Japan, wordt gezwommen 10 kilometer in open water. Sharon van Rauwendaal, potentieel medaillewinnares. Arman Afsaroglu. Ja, van Rauwendaal, de Olympische kampioene van Rio 5 jaar geleden. Doet nu ook weer mee in het open water. 10 kilometer in het Odaiba Marine Park in de baai van Tokio. Ze zijn al een flink stuk onderweg in de laatste ronde. Van in totaal 7, al ongeveer 9 kilometer bezig. Dus is de race beland in de eindfase. En het gaat goed met Van Rauwendaal, die op medaillekoers ligt. Er is een groep van 6-7 zwemmers los van de rest. Van Rauwendaal op dit moment derde positie. Met een seconde of 3 achter. Leider in de wedstrijd, de Duitse Leonie Beck. Daarna de Braziliaanse Cunha. Dan Van Rauwendaal. En ook de wereldkampioen uit China zit nog in deze groep. Chin. Het komt allemaal neer op die laatste meters. Het is nog een kwartier ongeveer te gaan in deze race over 10 kilometer. En dan zal duidelijk worden of Van Rauwendaal haar titel kan prolongeren. Het is dus spannend in de eindfase in het open water in Tokio. En Sharon van Rauwendaal maakt nog alle kans op een medaille. Opnieuw dus op de Olympische Spelen. Dank Arman Afsaroglu. En je luistert weer naar Miss Podcast. Mijn gast is presentatrice Eva Kleven. Laten we het even hebben over de geluiden van je jeugd. Yo, leuk. Hey! Ja, dat is lekker, hè? Ja, man. Want dit is, waar is toch dat zebrahondje voor, toch? Zo heet precies, het liedje. Zo heet het liedje. De Lambada is dit, ja. Het grappige is, dit is een van de nummers die ik me goed kan herinneren uit mijn jeugd. Omdat ik dit helemaal te gek vond. Wat grappig, ja? Naast alle kleuterdeuntjes en weet je? Ja. Dit raakte me op de een of andere manier. Dit en was een hit. Dit was, ik weet niet in welk jaar dit een hit was. Weet jij dat? Nee. In jouw hele jeugd? In mijn hele jeugd. Nee, echt toen ik vrij klein was en we hadden daar een cassettebandje van. En dat bleef ik maar in de cassettespeler stoppen, omdat ik vond het gewoon te gek. Yeah. Ik weet niet waar het over ging. Volgens mij weet niemand dat. Behalve dat zebrahondje. Niemand weet het. De Lambada, wat betekent dat ook inderdaad? Dat is denk ik de dans, de stijl. Ja. Danste je er dan ook op? Ja. Ja. Ja. En had je broertjes, zusjes, kon je dit delen met een broertje en een zusje, jonger dan ik, 2,5 jaar jonger. Maar nee, dit was niet zeg maar dat ik het ging analyseren of zo. Het was gewoon, het raakte me. Ja. En het voelde goed. En dat doet dat nog steeds zoveel met je. Als je zo meteen, ik word er helemaal vrolijk van. Ja. Ja, mooi. Mooie muziek. Ben je opgegroeid met veel muziek thuis? Of, want je bent een muziekprogramma ook gaan presenteren natuurlijk bij 3FM. Mm-hmm. Heb je altijd al een liefde gehad voor muziek? Of hoe is dat ontstaan voor jou? Dat is denk ik ontstaan bij diezelfde cassette recorder. Beste vriend? Dat was echt mijn beste vriend, ja. Ik vond het zo fascinerend dat je... En ook LP's wel. Mijn vader luisterde heel veel muziek. Heel veel verschillende muziek ook. Van de Rolling Stones, Bob Dylan. Wat nog meer, Otis Redding. Ja. Allemaal hele klassiekers gewoon. Ja. Dus daar ben ik wel echt mee opgegroeid. Ja. En wat fascineerde je eraan? Dat je gewoon een cassettebandje was het dus toen nog. Hè? Dat weten de jonge luisteraars misschien niet eens meer. Ik vond het zo fascinerend. En dat vind ik nog steeds. Dat je... momenten in je leven of een dag of een ruimte kan de sfeer kan veranderen. Je kunt, het is een soort toveren of zo. Ik zie het echt als iets magisch. Door bepaalde klanken toe te voegen aan een moment of bepaalde nummers die herinneren je aan een bepaalde periode in je leven. Ja. Of een... Het is bepalend voor de sfeer ook wel, van muziek echt zijn. Hè? Ja. Ja. Ja, heel erg. Ik heb nog een liedje uit die tijd. Oh, leuk. Oh ja, prachtig, ja. Waar luisteren we naar even? De Köln concert van Keith Jarrett. Dit is echt het, zeg maar, op deze klanken zie ik gewoon mijn hele ouderlijk huis vormen. Oké, omschrijf. Oké. Een vrij hoge woonkamer met aan één kant heel veel hoogte, echt wel 4 meter hoog. En dat loopt dan zo schuin naar beneden. En daaronder een boekenkast, de leren bank waar we altijd op zaten, de tv. Van die soort lampen, vierkante lampen, mm-hmm, in de hoeken. De eettafel daarachter. Natuurlijk de stereo-installatie waar deze cd in zat. Mm-hmm. En dan verderop de keuken en mijn moeder die daar een beetje zo aan het rommelen is. Of een theetje aan het zetten. Mijn vader die de krant zo leest op tafel. Ja, echt, ik zie het helemaal voor me. Heel lekker om een lied te hebben wat je zo'n warm gevoel van thuis geeft. Ja. Ja, zeker. En het is zo mooi. Ja, want dit is dus... hij is jazzpianist. Ja. En eigenlijk heel tragisch. Want ik las dat hij 2 jaar geleden of 3 jaar geleden... een beroerte heeft gehad. Waardoor hij nu zijn linkerkant is uitgevallen. Dus hij kan niet meer spelen. Mm. Gelukkig hebben we de opnames nog. Ja. Zou je dan zeggen. Maar wat... Hij voelt het ook. Hij leeft het ook helemaal. Hè? Je zei net tussendoor, dat konden de luisteraars niet horen. Maar Hij improviseert voor een heel groot deel. Ja. En dat is ook wel wat me zo trekt in jazz en in deze stijl. Dat het niet vaststaat. Het is organisch, het is levend eigenlijk. En dat hoor je ook. Ook al is het een opname. Ik ken denk ik elke noot van dit stuk. Omdat het zo verhalend is. En het neemt je echt mee naar... Ja, I don't know, laat je fantasie maar los, weet je. Dat is... Ja, echt heel mooi. Welke kleuren die allemaal uit die piano weet te halen. En hoe hij er ook in zit. Want je hoort hem ook kreunen. En kreunen klinkt een beetje seksueel. Nee, dat bedoel ik niet. Maar hij zit er zo in die concentratie. Dat hij af en toe zo zo'n kreet eruit gooit. Omdat hij het zo voelt. Ja. En daardoor komt het heel mooi over. Ja, nog heel veel luisteren. het is heel mooi. Ik zou nog wel even 3 keer willen luisteren eigenlijk. Ja. Maar ik snap ook wel wat je zegt, dat je het gewoon, je hoort het hem leven. Ik heb dat bij de Goldberg-variationen door Glenn Gould gespeeld. Hoor je hem ook hummen af en toe op de achtergrond. Ja. Ja, dat is gewoon een soort extra dimensie die er dan die erbij komt. Ik kende dit nog niet. Nou, ik ben zo blij dat je het aandraagt. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja. En je had het nog over Bob Dylan dan en Otis Redding. Ja. Deelde jij die liefde al van het begin ook voor Bob Dylan bijvoorbeeld? Of? Nee. Bob Dylan vond ik helemaal niks. Nee, wat dan? Nou, ik dacht... Ik kon geen Engels, dus ik kon niet verstaan. Ik snapte niet waar het over ging. Het waren heel veel woorden. Niet echt gezongen, of tenminste, ik vond het niet mooi klinken. Mm-hmm. En ik dacht echt, waarom luister je hier naar, pap? Dit is gewoon een man die een beetje voor zich uit zit te mompelen. Ja, niet eens heel zuiver per se. Niet eens heel zuiver. Het is ergens onaangenaam of zo. Later, ik denk rond mijn 17e, ben ik gaan snappen wat het was. Waar het over ging, wat zo charmant was aan Bob Dylan. Maar daar heb ik echt wel even over gedaan. Ook misschien omdat ik het zoveel had gehoord. Is dat essentieel voor jou, denk je, om muziek te kunnen waarderen, om te snappen waar het over gaat? Nee, ik denk dat je iets ook heel mooi kan vinden als je niet snapt waar het over gaat. Als het je maar kan raken. Ja. En ik denk, omdat het gewoon altijd opstond, Bob Dylan, bij ons thuis. Ja, dat was gewoon een soort achtergrondmuziek. Daar luisterde ik niet echt naar, dat was er gewoon. Ja. Maar toen ik het zelf ben gaan opzoeken en ervoor open stond, ja, toen kwam het wel binnen. Maar ik had gewoon in mezelf die ruimte helemaal niet ervoor. En we gaan er weer even tussenuit. Want aan de andere kant van de wereld is Sharon van Rouwendaal 10 kilometer aan het zwemmen. In open water, jawel. Arman Afsaroglu. En de finish is in zicht. Ze kunnen de plank zien. De plank waar ze op moeten slaan. Met die hand uit het water. En op het moment dat je die plank aantikt, dan weet je waar je gefinished bent. Het zijn de laatste meters voor Sharon van Rouwendaal. Ze ligt goed. Ze ligt zo rond tweede, derde positie. En ze heeft nog alle kans op een medaille. Maar het gaat allemaal om die finish. Wie komt het best uit? Het is een strijd tussen 4-5 zwemsters. De Braziliaanse Ana Marcela Cunha. Dan van Rouwendaal. Leonie Beck uit Duitsland. Ook de Australische Corina Lee ligt er nog goed bij. Dat groepje zwemmers gaat nu op weg naar die finishstraat. Die straat waar je dan in uitkomt. En dan moet je met je hand die plank raken. En dan weet je of het goud, zilver, bronzen of helemaal niets wordt. Ze kunnen die finishstraat dus zien. Ze kunnen die plank zien. Langs de kant staan de coaches klaar. Die coaches die wijzen waar die zwemmers naartoe moeten. Zodat ze de lijn vast blijven houden. Maar wie kan als eerst die plank raken? Dat is de vraag die Van Rouwendaal moet beantwoorden. Van Rouwendaal dus Olympisch goud in Rio de Janeiro. Nog nooit wist een open waterzwemmer een Olympische titel te prolongeren. Lukt dat Van Rouwendaal nu wel? Ze is los lijkt het. Ze gaat goed. Ze ligt op tweede positie toch nog. Net naast die Australische Corina Lee. Maar ze moet wel haar meerdere erkennen voorlopig in die Cunha. Die Braziliaanse die nog steeds voorop ligt. En die Braziliaanse die geeft geen terrein meer prijs. Dus Van Rouwendaal moet die eindsprint echt wel inzetten. Ze gaan richting die finishstraat die echt nu in zicht komt. Het is niet lang meer, een minuut of 2. En dan zal toch wel uiteindelijk die finish daar zijn. Daar gaat die Cunha met Van Rouwendaal in het spoor. Van Rouwendaal die probeert nog 1 keer alles te geven om langs die Braziliaanse te zwemmen. Ze ligt een lengte achter die Cunha. Ze gaat dus richting zilver van Rouwendaal. Zilver naar goud in Rio. Daar komen de zwemmers de finishstraat in. Nog altijd Cunha aan de leiding, dan Van Rouwendaal. En Corina Lee, die Australische, die probeert dat zilver van Rouwendaal af te snoepen. Die Cunha is gevlogen. De vogel is gezien. Goud lijkt verdwenen voor Van Rouwendaal. Geen nieuwe Olympische titel dus. Of er moet nog iets heel erg misgaan voor die Cunha. Die Braziliaanse die gaat naar die finishplank. Die gaat naar die plank en die moet zo meteen dan aantikken. En dat doet ze. Olympisch goud dus voor Cunha. En zilver is er voor Sharon van Rouwendaal. Die tweede wordt denk ik nu net voor die Australische Corina Lee. Voor zover ik het kan zien. Er komt nog een fotofinish. Maar voor zover ik het nu kan zien. Komt er een zilveren medaille voor Nederland. Goud dus voor Brazilië. Voor Ana Marcela Cunha. En zilver, zo lijkt het, voor Sharon van Rouwendaal. Na goud in Rio. Zilver in Tokio. We gaan nog eens goed kijken naar de beelden. Maar voorlopig lijkt het dus een zilveren medaille te worden. Voor Van Rouwendaal. Dank Arman Afsaroglu. En je luistert weer naar Miss Podcast. Mijn gast is presentatrice Eva Kleven. En toen gingen we naar de middelbare school. Yay! Shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? And I better shake that thing, yeah. Donna, Jordy and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty. Je gaat nu al stuk? Ja, ik vind het echt hilarisch. Dit is Jean-Paul. Yep. Get busy. Ja, ik heb hier zelf ook allemaal herinneringen aan. Of jij eerst. Nou, dit zijn gewoon middelbare schoolfeesten. Dit is gewoon... Ja, dansen en al je vrienden bij elkaar en een soort van heel spannend ook, want je vindt een gast leuk of ja. Hier zit zoveel sfeer in ook dat je dat zwoelige inderdaad. Deze sound en dit in Wageningen op een middelbare school dit keihard aan. Ja, het is gewoon, ik vind dat hilarisch. Waarom noem je zo specifiek Wageningen? Is dit iets wat niet bij Wageningen past? Nou ja, er zijn niet... Nee, volgens mij niet. Nee. Wageningen is wel een plek waar je heel veel blues vindt. En waar echt wel hele toffe... Volgens mij ook wel klassieke muziek zien is. Met een mooi koor en zo. Maar nee, dit is helemaal niet... Sowieso deze beat alleen al. Ik vind hem nog steeds vet gewoon. Vet, ik zou hier nog steeds helemaal los op kunnen gaan. Ja. Ik was een keer op vakantie in de zomer. Ja. En dit liedje was toen volgens mij een hit op dat moment. Ja. En we hadden een eigen tekst erop bedacht. Ik en mijn zusje ook, omdat ik leek op een hamster of zo. Als ik uit het water kwam, dan dreef ik daarna zo in mijn ogen. En dan leek ik op een hamster. Dus. En op een gegeven moment zingen ze in dat refrein, zingen ze... Ja, zo klinkt het tenminste. En ik hoor het nog steeds. Je kan het ook niet meer anders horen. Want hamstergangsters. Hamstergangsters? Ja, hamstergangsters. Nou goed. Hamstergangsters. Dat is het voor mij. Ja, het doet me aan hamsters denken, dit liedje. Oh, wat grappig. Ja. Ja, en... Hamstergangster. Dit is natuurlijk van schoolfeesten en... Ja. Had je een leuke jeugd? Ja. Waar hield je je mee bezig? Oh, ik was echt... Ik had een hele drukke agenda gewoon. Ik was echt zo'n kind dat van hockeytraining naar vioolles naar Heb je toneel. Ook viool gespeeld? Ja. Ik heb ook viool gespeeld. Hey, high five. Yeah. Oh nee, dat mag niet. Nou goed. Dit was mijn eigen hand, hoor. Ja. Er werd disclaimer. Niemand werd aangeraakt. Er werd niet gehighfived. Maar nee, ja, ik was all over the place. Echt all over the place. Ja. Ik vond alles leuk. Ik vond alles tof. Ik kon ook veel goed, gelukkig. Ging gewoon wel lekker. En dat is nog steeds een beetje zo, hè? Ja, dat is nog steeds een beetje zo, ja. Hoewel je misschien een beetje de rust hebt gevonden in Giethoorn. Ja, dat is ook wel nodig, ja. Nog één liedje dan. Nog één liedje zeggen, ja. Maar weet je hoe lang dit nummer duurt? Ja, dat duurt lang, ik weet het. Ik weet het. I love it, though. Donna Summer, I Feel Love. Ja. Waarom luisteren we hier naar? Omdat het zo good is, gewoon. Nee, het is zo'n tof nummer. Het is toch heerlijk. Ik vind het ook fijn dat het nummer zo lang duurt. Ja. Je hebt heel veel nummers die een soort van 3 minuten of zo. Ja. Dit is echt een reis. Ja. Ik hou ervan. Ja, en je kan neem het maar mee. Gewoon op laten staan. En hoef je niet na te denken over het volgende nummer. Maar... Je kon 1000 dingen, je deed 1000 dingen. Maar je koos uiteindelijk om naar de dansacademie te gaan. Ja, klopt. Dat wist ik niet. Ja, ik heb daar 2 jaar rondgelopen. De dansacademie in Amsterdam, de theaterschool. Ja, echt een te gekke school. Ja? Ja, dat is echt heerlijk. Ik had natuurlijk mijn hele middelbare school. Ik had 7 jaar over de HAVO gedaan. Ik was helemaal klaar om... de wereld in te gaan. Ik was 18. Het viel, weet je, ik was echt een kleintje nog. Yeah. Maar ik, op mezelf wonen, naar de dansacademie. Daar had ik auditie gedaan. Daar was ik aangenomen. Volgens mij deden er iets van 400 mensen auditie. 20 werden er aangenomen. Hallo. Dat is niet gek. Dat is niet gek. En dat was ook, ik dacht ook, oh, dat is echt een lekker begin van de toekomst. Ja. Maar ik had er niet echt goed over nagedacht. Ik had niet gedacht, oké, waar gaat deze opleiding me brengen? Wat wil ik hier eigenlijk mee? Ik leefde best wel in het nu. Nog steeds wel, probeer ik maar. En daardoor vond ik het gewoon op dat moment heel vet. En dat klopte ook, want ik had de hele tijd op school gezeten en bezig geweest met tentamens en bijles en cijfers moeten hoger. En weet je wel, je moet toetsen en leren en met je hoofd bezig zijn. En ik ben best wel fysiek iemand. Ik vind het tof om te bewegen en om daarmee 2 jaar lang aan de slag te gaan op de dansacademie. Ja, dat was echt een droom. Ja. En dan was het ook nog de jazz musical opleiding. Dus ik mocht dansen en dan ook alle vormen. Dus van tapdans tot modern, tot klassiek, hip-hop, jazz. Alles. Repertoire, echt van die musical nummers. Je wordt er weer enthousiast van. Maar dan ben ik wel benieuwd wat het dan was waardoor jij besefte, dit is het toch niet helemaal voor mij. Weet je dat moment nog? Of was het een proces? Ja, het was... Ik zag aan de mensen om me heen dat die heel duidelijk een doel met de opleiding hadden. En ik had helemaal geen doel. Ik had helemaal niet dat ik dacht, oh, dan wil ik daar uitkomen. Maar er waren mensen die waren al sinds hun 14e bezig met, ik wil in een musical. Nou, ik wil niet in een musical. Dus waar ga ik dan naartoe met deze opleiding? Ja. En dan kom je in muziektheater of kleine producties en zo. En toen bedacht ik me, wacht even, dat betekent dus dat je elke dag voor een lange periode precies hetzelfde moet doen. Dezelfde pasjes, dezelfde liedjes, dezelfde... En dat was zo'n contrast voor mij tegenover die opleiding, waar je elke dag andere lessen had en al die verschillende stijlen qua zingen, qua acteren, qua dansen. Dus dat klopte ineens niet meer. Nee. Dus ik dacht, wacht even, waar kom ik dan uit? Waar leidt deze weg naartoe? En toen dacht ik, ja, daar wil ik eigenlijk niet. Dat snap ik wel. Ja. Leidt de weg eigenlijk ergens naartoe voor jou? Nee, tuurlijk niet. Nee, ik heb geen idee. Niet, nee. Nee. Je ziet wel wat je wordt. Ja, ik weet het nog steeds niet. Dat is toch wel een fijne instelling ook. Want dan kan het ook niet volgens plan verlopen. Ja, dat klopt. Ja, dat is ook zo. Maar ergens denk ik ook wel, het zit ook een beetje in me om niet een keuze te maken en een soort van maar voor me te laten bepalen. En dat is ook wel hoe ik op die dansacademie ben gekomen. Ja. Want ja, ik was aangenomen, dus dan ging ik het maar doen. Ik was niet heel bewust of zo. Mm-hmm. Ja. Ja. En nu ben je dus presentator. Oeps. Ja. Ja, met heel veel plezier hoor. Ik vind dat echt te gek. En dat, ja, maar je kan elke keer natuurlijk een heel ander programma presenteren. Als je geluk hebt tenminste. En voor dingen wordt gevraagd of dingen zelf bedenkt. En zo was er het programma Trippers in 2019. Ja. Even luisteren. Ja. K-pop gaat hand in hand met de cosmetische biljoenenindustrie K-beauty. Daarbij gaat het over een witte egale huid, grote ogen, de perfecte kaaklijn en het perfecte lijf natuurlijk. Want Zuid-Koreaanse vrouwen willen er graag uitzien als een K-popster. Maar er is een tegenbeweging gaande. Hashtag escape the corset. Veel vrouwen kiezen ervoor om niet langer meer in dat stramien te passen. Ze willen daar uitbreken. En een van die vrouwen, dat is Meiji. Zij zag er zo uit. Echt wel een K-popster eigenlijk. Maar koos ervoor om er nu anders uit te zien. Meiji, you used to look like this, but why did you change your looks? 제가 행복했다고 생각을 했어요. Ja, even, wij kunnen dit natuurlijk niet zien, maar weet je nog hoe ze eruit zag? Ja, het een prachtige vrouw. Ze had haar haar afgeschoren. Ze was kaal. Ze was helemaal gekleed in een soort van zwarte, oversized kleding. Mm-hmm. Die eigenlijk helemaal niet haar lijf liet zien. En ze had een hele mooie uitstraling. Ja. Ja. En dit programma, je mocht hier dus voor reizen de hele wereld over. En het doel van het programma was eigenlijk een beetje verschillende kanten laten zien van verhalen, toch? Verschillende perspectieven, verschillende verhalen. Ja, klopt. Hoe was dat om te maken? Helemaal te gek. Ja, dat was echt een enorme uitdaging en een verrijking. Ja, dat was echt te gek. Omdat, ja, weet ik veel, wanneer ga je nou in Seoul met Meiji praten? Ja. Ja. Ja. Behalve dus om dit verhaal te maken, wat ontzettend interessant is ook om daar zelf rond te lopen. Dus en om het te maken, maar ook om het verhaal mee naar huis te nemen en aan iedereen te laten zien die dat wil zien. Ja. Maar in het bijzonder die verschillende perspectieven. En Het lijkt een beetje ook dat we misschien een beetje gebrek hebben tegenwoordig aan verschillende perspectieven. Of in ieder geval dat we niet heel erg meer voor openstaan. Mm-hmm. Ik denk dat je er wel een bepaalde bedoeling mee hebt ook van, ja, wat leren die perspectieven ons? Of wat heb jij daar geleerd? Het zijn stuk voor stuk lesjes in nederigheid geweest. En ik denk dat dat wel af en toe een beetje mist. Gewoon in het leven van mensen nu in 2021. Nederigheid op wat voor manier? Mensen willen toch ergens heel graag bevestigd worden in wat ze denken en doen en wie ze zijn en hoe ze in de wereld staan. En op het moment dat iemand anders met een andere waarheid, met een ander leven, met een ander perspectief daar tegenover komt te staan, dan wordt dat ook zo heel stellig tegenover elkaar gepresenteerd, terwijl het allemaal naast elkaar bestaat. En dat vond ik wel heel vet aan Trippers, dat je gewoon ziet, naast dat die K-pop-industrie dus heel groot is, heb je ook daadwerkelijk wel een tegenbeweging in het land zelf. Ja. Dus niet opgelegd vanuit soort deskundigen die zeggen, oh, maar wij vinden dit. Mm-hmm. Het zijn geen meningen die we hebben laten zien. Het zijn gewoon levensstijlen. Ja, ja. En zo ben je ook naar de Verenigde Staten gegaan. Ja. Heb je met de New Black Panthers meegedemonstreerd? Ja, de New Black Panther Party, ja. Hoe was dat? Ja, dat was fantastisch. Heel bijzonder. En spannend ook. Ja, wat was er spannend aan? Nou, zeg maar, wat wij in Nederland geleerd krijgen over de Black Panthers, maar ook over de KKK, over hoe het er in Amerika toe gaat, is totaal anders dan we kiezen, zeg maar, we pick and choose. We pakken stukjes eruit die met ons te maken hebben. Maar de mensen die ik daar gesproken heb, die leven dat. Dat is gewoon hun leven. En daar kunnen wij van best wel ver gewoon een mening over hebben. En zeggen, oh, wij vinden dat goed. Of we vinden dat niet zo goed. Of misschien zouden ze daar eens over na moeten denken. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dus, in Dayton was ik, meeloopt en ziet hoe de boel daar hermetisch is afgesloten, maar echt, volgens mij stonden er op de straten echt rupsvoertuigen en overal politie, te paard, te voet, gewapende burgers. Mm-hmm. Want je hebt daar license to carry, dus mensen mogen gewoon met wapens rondlopen. Dat was zo'n andere realiteit dan dat ik ooit hier in Nederland heb meegemaakt, of ergens anders ter wereld ook. Ja. Dat ik daardoor misschien wel iets beter ben gaan invoelen. Oh, het ligt best wel gecompliceerd. Er is niet maar één, kant van dit verhaal wat het dominante perspectief is. Wat was het verhaal op dat moment daar? Het verhaal was dat de KKK ging rallyen. Dus zij hadden een rally en dat mag je gewoon aanvragen, dat mag je doen. Want dat mag. Democratie gewoon, en zo. Tuurlijk, ja. En de mensen in Dayton waren daar niet zo blij mee. Omdat zij staan niet achter wat de KKK voor een idealen heeft. Nee. En daardoor is die hele plaats een soort van centrum geworden van die tegenstelling. Letterlijk. Ja. Dus je zag vier mensen bij Town Hall staan, volgens mij. Met vlaggen van de KKK. Ja. En daartegenover heel veel politie, een hek. En dan allemaal mensen met allemaal andere perspectieven. Van boeddhisten tot christenen, tot Black Panther Party members, tot gewapende black military, echt van alles, LGBTQI, mm-hmm. Om daar maar tegenover te laten zien dat zij er ook zijn. Dat ze niet blij zijn met wat de KKK uitdraagt. Ja, ja. Het werd dus een toneel van tegenstellingen eigenlijk daar. En dat je dat zegt, vind ik wel bijzonder, want jij zegt, ik heb dat filmpje gezien en jij roept daar op een gegeven moment ook, ik heb me nog nooit zo zwart gevoeld. Ja. Dus ook voor jou deed het blijkbaar iets met die tegenstelling die daar was. Ja. Die komt dan op je terecht op een bepaalde manier. Klopt. Ja. Ja, omdat er was op een gegeven moment dus, we liepen mee met die New Black Panther Party En er kwam een hele grote groep mensen aan. En dat waren witte mensen in een soort Amish-achtige outfits. En je weet niet aan welke kant ze staan of zo. Je weet niet, maar omdat ik zwart ben, gaan mensen er wel vanuit dat ik aan een bepaalde kant sta. Mm-hmm. Die zien niet, oh, dat is een journalist uit Nederland. Nee, dat zie je niet. Dus daardoor had ik heel erg het gevoel van, holy crap, ik ben nu mijn huid of zo. Ik ben nu mijn kleur. En dat heb ik in Nederland wel op subtielere niveaus gevoeld. Maar daar was het zo overduidelijk ineens. Ja. Is dat ook eng of zo? Want het is, lijkt mij, een beetje een opsluitend idee hebben van, want het is iets wat je niet uit kan doen ook. Nee. Je bent dat op dat moment. Ja. Ja, ik weet niet of eng het goede woord is, maar... Nou, het was niet eng, maar ik merk dat wie ik ben ook te maken heeft met op welke plek ik ben. Ja, dat is het, denk ik. In Amerika word ik anders gezien dan hier in Nederland. Word ik anders gezien dan bijvoorbeeld in Madagaskar of in Seoul of in... Het is ook maar net afhankelijk van wat er om je heen is, wie je bent. Ja. Dat is niet alleen maar wie je van jezelf uit bent. Ja. Zullen we het nog even over de geluiden van de liefde hebben? Ja, de liefde, de liefde. Jij moet heel hard lachen. Ja. Ik heb hier kippenvel een beetje van. Het is een heerlijk geluid, toch? Onweer. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Waarom is dit voor jou het geluid van liefde? Nou, dat is omdat mijn vriend echt helemaal gek is van het geluid van regen en onweer. En zin krijgt om ontzettend lief te doen. Ik weet niet hoe ik het anders zou uitleggen. Ja. En het ergens heeft het iets heel beschermends ook. Het geluid van onweer buiten. Ja, nou, wel buiten inderdaad. Ja. Want... Nee, wij zijn binnen. Ja, precies. Nee, en dat is het beschermde idee misschien. Maar, want je weet, je hoort het buiten tekeer gaan. Ja. Ik heb het ook erg als je in een tentje ligt of zo. En dat het heel hard hoort dan. Ja. Dat is het beschermde gevoel wat je krijgt. Omdat jij veilig binnen zit. Ja, zo fijn. Ja. Ja. Nog heel even. Dit is wel echt een goede knetterpartij ook, zeg. Ja. En die flits is ook heerlijk natuurlijk om naar te kijken. Ja. Geborgen gevoel. Ja, dat klopt. Ja. Ja, zeker. Het heeft de laatste tijd niet veel geonweerd, volgens mij. Nee, dat klopt. Ik mis het wel een beetje. Nee, het grappige is ook dat ik heel vaak dit soort geluiden dus opneem. Ik vind dat echt helemaal te gek. Oh ja? Ja. Ja, hoe doe je dat dan? Is het gewoon ik leg gewoon mijn telefoon neer en dan druk ik op record. En dan ga ik even wat anders doen. En dan 10 minuten later kom ik terug en denk ik zo. Die heb ik. Deze onweersbui. Got it. Ja, ja. En luister je dat dan ook terug? Ja, soms. Ja. Ja. En wat is het laatste geluid wat je hebt opgenomen? Ja, het is heel gênant natuurlijk. Het laatste geluid. Oh, ik weet niet wat dit is. Wacht even. Ja. Wauw. Wat is dit? Ja, een concert. Ja. Nou ja, niet een concert. Dat vond ik dus het vette eraan. Want een concert kun je, zeg maar, een mooie uitvoering van klassieke muziek kun je overal wel vinden. Mm-hmm. Maar dit waren de, ik weet niet of ze dat leuk vinden, maar dit waren de repetities van Arthur en Lucas Jussen. Ja. Die hebben laatst een livestream gedaan. Ja. En ik vond dat zo tof dat het van de hak op de tak, van het ene thema naar het andere nummer, naar da-da-da-da-da, allemaal dwars door elkaar. Ja. Dat zijn geluiden die hoor je niet zo vaak. Ja. Omdat dat gebeurt achter de schermen. Dat is niet iets wat tentoongespreid wordt. De late avondshow met Milou Brandt. En we gaan een podcast bespreken. Yay. We hebben allebei geluisterd naar De Moord op de Indiaan. Dat is een relatief nieuwe serie van Opsporing Verzocht is het en Avrotros. Mm-hmm. Laten we eerst een klein stukje luisteren. Hij zegt, hoe laat wordt het donker? Ik zeg, 10:30, 10:45 een beetje in die richting. Oh, zegt hij, er komt mooi uit, want ik moet nog een aardig eindje rijden. Dus ik had zoiets van, oké, waar moet je dan helemaal heen? Ik heb het niet gevraagd en normaal vraag ik het. En ik heb het niet gevraagd. En als ik al ergens spijt van heb, is het waarom heb ik niet gevraagd waar die heen ging? Je luistert naar de Opsporing Verzocht Cold Case podcast van AfroTros over de moord op de Indiaan. Wie vermoordde in 1999 de leidenaar Hans Schonewille, die bekend stond als de Indiaan? In 6 afleveringen duiken Babs Assink en ik, Lammert de Bruin, in deze opzienbarende zaak. Samen met nabestaanden, politie en justitie hopen we met jullie deze zaak op te kunnen lossen. Het was wel een verschijning, zeg maar. Ja, met zijn lange haar en altijd donkere zonnebril op. Ook in de winter. Ja, het was wel iemand die binnenkwam, zeg maar. Dat hij is uitgestapt en dat hij eigenlijk gelijk het eerste schot gelijk kreeg toen hij uit je auto stapte en toen wilde wegrennen. Alleen dat hij gewoon gestruikeld is. En vandaar dat hij dus ook in zijn achterhoofd natuurlijk is geschoten en in zijn nek. Jouw vader is vermoord. Jouw vader is doodgeschoten. Nou, dat even zo begint de podcast. Mm-hmm. Wat vond je ervan? Je had er veel woorden voor nodig. Je had ik kon niet in één woord. Nee. Nou, ik ben heel erg fan van die true crime. Tegelijkertijd voel ik me daar ook altijd een beetje luguber bij of zo. Dat ik denk, andermans ongeluk en heftige, dramatische, traumatische gebeurtenissen. Daar word ik dan blij van of zo. Ja. Dat voelt niet helemaal lekker. Je ramptoerist. Ja, maar ik ben het wel. Wat ik zo tof vind aan deze podcast is dat de afleveringen die ik heb gehoord, ze zijn in de maak. Het onderzoek is op dit moment bezig. Ook al is het een cold case. Ja. Er wordt heel erg een beroep gedaan op, weet jij iets? We willen dit heel graag oplossen. Kom met tips, mag anoniem. Zeg maar, ze zijn echt bezig om dit op te lossen. Ja, je wordt een soort deelgenoot gemaakt van de zoektocht. Hij zegt het ook letterlijk, van met jullie. Het minpuntje aan deze podcast vind ik dat die zoektocht, waar we dus blijkbaar met z'n allen op aan het gaan zijn, mm-hmm. Die wordt niet echt begeleid of zo. Er is niet één iemand die je volgt in dat onderzoek. Je gaat echt van ervaring, naar de achtergrond van wie hij was. Maar je wordt niet meegenomen. Er wordt zeg maar informatie overgebracht. Voor jou was het fijner geweest als je het verhaal van één iemand volgt in wat ik sowieso denk ik wel zoek in een podcast is een beetje een soort een beroep doen op mijn fantasie of zo. Wat heeft dit dan precies met mij te maken? Ik ben in die tijd niet in Leiden geweest. Ik zou niet weten wat voor tip ik zou moeten hebben. Dus dan zit ik erbij en luister ik ernaar. Ja, dus als wat ruimte wordt gelaten voor interpretatie, voor je eigen conclusies. Ja, dat denk ik. Maar er zijn wel vormen, zoals die cold case, de moord op Patrick, echt een te gekke podcast vindt. Ook omdat er veel nuance in zit. Er zit veel nuance in. En de maakster bevraagt zichzelf en de mensen met wie ze aan het werk is. Ja. En legt je uit hoe ze onderzoek doet. En dat vind ik zelf altijd heel vet. Precies, dus je wordt meer meegenomen in het proces in plaats van dat het... En ik ben ook wel benieuwd, mocht deze zaak dus niet opgelost worden in de tijd dat deze podcast wordt gemaakt. Terwijl je kan natuurlijk altijd een aflevering toevoegen op het moment dat dat wel zo is. Maar waar leidt het dan naartoe? Behalve dat het over deze moord gaat, waar je zo meteen alles van weet. Ja. Ja. Wat moeten we er dan mee? Wat wel weer een spannende premisse is. Want misschien wordt het dus wel iets en misschien ook niet. Ja, het is natuurlijk, ze beloven niet dat het opgelost wordt. Maar tegelijkertijd, je werkt er wel naartoe. Ja. Dus je hoopt natuurlijk dat het gebeurt. En anders, ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. Oeh. Ja, de tijd vliegt. Nee, zijn we klaar? Ja, bijna. Oh. Er is nog één laatste dingetje wat we nog gaan doen. Kunnen doen, als jij dat ook wil. Er is één liedje dat gaat over, nou ja, wat misschien wel de belangrijkste rol speelt in je leven. Oh, voor veel mensen hebben dat. En jij hebt het echt op het allerlaatste moment nog even doorgestuurd. Ja, dat klopt. Omdat, ik vind dat zo'n lastige vraag. Ja, want ik zou het zelf ook niet weten. Nee. Hoe moet je dan je hele leven samenvatten in één liedje? Dat kan helemaal niet. Dus ik dacht, nou, fuck it, ik stuur gewoon wat. Je stuurt gewoon iets. En dat is een artiest waar ik heel erg fan van ben. Dat is Erykah Badu. En ik ben fan van haar om de muziek die ze maakt, maar ook om wie ze is. Ik bedoel, ik ken haar niet verder, persoonlijk. Maar de interviews die ik van haar heb gezien, de manier hoe zij in het leven staat, de ja, zij is iemand die niet per se oordeelt, maar alles een beetje observeert. Mm. En dan vervolgens daarmee aan de slag gaat. En ze is super grappig. Okay. Dus ik waardeer haar heel erg. En dit album heb ik heel veel geluisterd. Sterker nog, ik heb het gekocht omdat ik zat op bijles vroeger, voor schoolwerk. En dan moest ik altijd een envelopje met... het is echt shady. Moest ik echt een envelopje met geld elke maand geven. En op een gegeven moment vond ik in een tas zo'n envelop met geld. Dat wat ik blijkbaar per ongeluk een keertje niet had ingeleverd bij die bijlesjuf. Maar zij zei niks. Dus toen dacht ik, ja, oké, dan zeg ik ook niks. Heel per ongeluk, ja. Ik was een super 14, weet je wel. En toen heb ik daar dat album van gekocht. Nou, geen seconde spijt van gehad. Wat ging er een wereld voor me open. Prachtige nummers. Leuk. Ontzettend poëtisch. En Orange Moon heb ik uitgekozen. Ja. Omdat ik het zo tof vind dat zij in een metafoor eigenlijk praat over... ja, een liefde van de zon en de maan. Ja, dat is, ja, ik kan het niet eens uitleggen. Ze omschrijft dat fantastisch. Nou, en ik vind het heel mooi. Dan maar gaan luisteren. En Eva Kleven, dank dat je mijn gast wilde zijn. Thanks, vond het leuk. Ik ook. Erika Badu met Orange Moon. Ja. I'm an orange moon. Reflecting the light of the sun. NPO Radio 1. 2